Efter en stund hade han situationen klar för sig. De fyra barnen satt på vinden och berättade spökhistorier. Så länge barnen satt där kunde han inte kliva in utan att skrämma slag på dem. I över en timmes tid stod han och lyssnade på hårresande historier om spöken, varulvar och vampyrer. Ibland hade han svårt att hålla sig för skratt. Det fanns tillfällen när även människoungar var lustiga. Synd att inte Signe kunde höra dem. Till slut uppmanade den äldsta flickan sina syskon att gå och lägga sig. Pappa och mamma kommer snart tillbaka. De blir arga på mig om inte jag har kört i säng före 11. Syskonen tjatade emot lite, men snart smög de ner för stegen i vindsluckan och det blev tyst. Lupus väntade i en halvtimme. Smet kvickt och tyst in och hittade utan bekymmer luckan till stegen. Då slogs han av en tanke. Hans ögon skulle säkert skrämma de ungar som fick se honom. Hans förbundna borde göra det här för att det skulle gå så smidigt som möjligt. Ah, tänkte han. Det får gå som det går. Luckan knarrade svagt när han öppnade den. Ljudet av en sovande trängde upp. Det smygande stegen störde henne inte, utan han kunde obemärkt försvinna ut genom dörren. Lika tyst gick han från ett annat rum till ett tredje. Där låg pojken och sov. Förskräckt stirrade pojken upp när en hand lades över hans mun och en kraftig arm lyfte upp honom ur sängen. Innan han riktigt fattat vad som hände var han ute på balkongen. Brodern vaknade av halvkvävda ljuden och satte sig käpprak i sängen vid anblicken av en mörk gestalt och broderns sprattlande ben. Vem där? Skrek han, rädd så tänderna skallra. Ingen svara. Lupus svängde sig över balkongräcket och hoppade de 2,5 meterna ner till marken utan någon svårighet. Därefter sprang han till baksidan och manade sin förbundna att följa med. Innan barnet hunnit slå larm var de försvunna långt in i skogen. Ett ställe där polisen säkert inte letade efter barnarövare i första taget. Pojken tvingades nu att vänja sig vid att äta en gång om dagen halstrat eller kokt kött, blåbär, lingon och svamp. Ibland åt de också fisk, men den fick de fånga själva. Mestadels satt han tyst och skrämd i en hörna och stirrade på de främmande vilda barnen, helt utan det sätt han vant sig vid. Smutsiga och okammade, utan en tråd på kroppen, sprang de runt och lekte ta fatt och annat. Pojken upptäckte snabbt respekten för mannen som kidnappat honom. Själv gjorde han också den erfarenheten att han skulle gå åt sidan för honom. Utan att bry sig om pojken slog sig Lupus ner i den hörna han brukade sitta i och knuffade bara brutalt bort den som satt i vägen. Ett stort sår på knät blev en påminnelse om lärdomen. Han kunde inte begripa varför ögonen på mannen lyste i mörkret. När han gäspade visade sig de mest respektingivande tänder han någonsin sett. Ändå var de ju som människor allihop. Han förstod ingenting. En dag kom då han skulle förstå. Dagen för förvandlingen till varulv kom och tillsammans med sin nye far fick han lära sig sånt som en i mörkerfolket måste kunna. Han fick av en stolt fader namnet Palipes och hade samma näringssök som sin far. Den äldsta dottern skulle inte bli förvandlad, fann snart Lupus. För att vara snäll mot sin förbundna fick hon välja om hon ville ha henne till hjälp i skogen eller lämna henne till människorna. Då skulle hon få en dryck som fick henne att glömma allt hon varit med om. Häxor hade sådana drycker. Om ett år måste Signe fatta beslutet om flickans öde för att drycken skulle verka. Nästa år, när året hade gått, så stod Lupus med frågan om tvåans öde framför sin förbundna. Hon dröjde en stund innan hon svarade. Hon måste få gå, Lupus. Hur gärna jag än vill tycker jag inte att det är rätt att hålla henne kvar här ute. Den frågande flickan drack den dryck som bjöds. Lupus bar ner den sovande flickan till samhället, inlagde i en filt och placerade henne på en trappa till ett hus. När han kastat sten på ett fönster och förvissat sig om att människor tagit hand om ungen återvände han in i skogen. Under tiden hade Signe fattat ett fruktansvärt beslut. Hon hade dömt sig själv som skyldig till att ha fött vilddjur till världen. Ansåg det nu vara hennes plikt att ta dem tillbaka. Palipes var ute som han för det mesta var när inte Lupus var inne. De tre kvarvarande barnen bjöd hon en soppa tillagad av giftiga örter vars egenskaper Sapropels förbundna en gång lärt henne i helt andra syften. Knappt hade de tagit två slurkar av den giftiga brygden förrän de föll samman döda. Som en ond dröm, rädd att Lupus skulle hinna tillbaka, gick hon ut för att söka Palipes. Han var bara 9 år, men stark och snabb som en vältränad 20-åring, varför hon utrustade sig med en grov käpp som vandringsstav. I första hand tänkte hon använda list. Palipes satt och tittade på några skator som slogs när modern kom fram till hans vilosten. Du är ensam, sa hon, frågande. Det är alltid, som far, tillade han stolt. Du är hans avbild, Palipes. Men då ska du också dricka det han dricker. Hon gav honom lerskålen med soppan. Usch, sa han. Far dricker bara livets vatten. Som föda, ja. Till glädje dricker han också det här. Vill du inte, ska jag inte tvinga dig, för det är en heder. Min mening var att du skulle ha vuxit lite mer medan han var borta. Stoltheten tog över handen, över misstänksamheten. Det luktade starkt och konstigt. Han svepte innehållet och kände sig genast yr och underlig. Måste luta sig mot trästammen. Vad konstigt, mor, sa han. Känner far sig så här när han druckit det här? Ja, Palipes. Sov nu. Med sammanbitna tänder såg hon varulvspojken klippa med ögonen, vända dem ut och in och falla samman död nedanför stenen. Att döda en varulv krävde mycket gift. Lupus skulle hon aldrig kunna lura. Nu måste hon fly. Hon skyndade iväg för att nå den närmaste byn så fort som möjligt. Vad som än blir följden måste hon få hjälpa människor undan Lupus. Lupus hastade hem för han antog att hans förbundna skulle vara ledsen sedan flickan lämnats bort. På lätta fötter sprang han upp för berget fram till ingången mot boplatsen. Som slagen av blixten blev han stående när han kände giftdoften ligga tung. I några långa språng var han inne. Kunde snabbt konstatera att de tre ungarna låg döda. Var fanns Signe? Var hon också död? Han skyndade in i sovutrymmet. Där hade hon inte varit. Så stannade han vid grytan och dess illaluktande innehåll. Han kände på vittringen att hon varit där. Men ens stod sanningen upp för honom. Och med ett ilsket vrålande störtade han ut. Ute i det fria hejde han sig. Var fanns Palipes? Han måste varna honom innan hon fick tag på honom. Så långt hade han inte sprungit förrän han kände giftlukten i näsborrarna. Av den leddes han fram till den döde sonen nedanför stenen. Käppen hon haft med sig låg kvar. Hon hade ju inte behövt den. Ilsket knäckte han den i små bitar, lyfte upp pojken och tittade sig om efter något ställe att gömma honom på. Och så mindes han hålan han bott i den första tiden. I största hast la han ner honom där, välte för mängder med stora stenar så att ingen människa eller djur skulle kunna nå kroppen. Därefter satt han av i språng för att söka upp Signe som brutit förbundet och hämnas på henne för det oförlåtliga dåd hon gjort sig skyldig till. Hade inte jakten krävt tystnad hade han vrålat ut sin ilska mot den uppåtstigande solen. Signe var dödstött men vågade inte stanna för en sekund för att hämta andan. Envetet kämpade hon sig framåt. Det var på det andra dygnet av flykten. Solen stod en bit över skogsranden och hon nådde ett fält. Då hörde hon ett ilsket rytande bakom sig. Vid fullmånen, nu ska du dö! Hon var över stängslet och rusade i blindo över fältet. Hon uppmärksammade inte att det kom en stor tjur rusande mot inträngningarna. Ilsket frustande och med hornen hotfullt sänkta. Lupus tänkte inte heller på det, allt för upptagen av sin vrede mot människan som bedragit honom på hans arvingar. Plötsligt fick han en hård stöt i sidan och tumlade om flera varv. Ja. Vi har ju vilat och så här, men det var faktiskt dags för en lite längre promenad här ute i byarna. Den här privata podden som heter Vandringsturen, röstinspelningen i mobilen. Jag har legat och vilat också och sovit förut. Men jag kom faktiskt ut här i mörkret och så. Det var väl lite halkigt på några ställen. Jag såg att dottern där på Solensvägen, som heter Stuart, hon skulle iväg där med bussen ner till Hedemora. Småsprang med sin mobil där. Hon går väl i gymnasiet eller så där nere. Det finns ju inte här uppe. Ja, det var ju Solhemsvägen där förbi Maranatahuset och så. Korsalensvägen och kanalbron där. Och så ner där i blöta gräset. Det är en nedlagd skola, Långsbo skola där. Nedlagd busshållplats och så, men den är ju nedlagd för detta skolan. Och de hade ju bra faktiskt, barnen. De hade ju sjön Lången där nedanför och så. Det är många barn som har lekt i den skolan under många år, men den är nedlagd här under 90-talet. Jag tror 96 eller 97 som den lades ner. Man är lite stel i kroppen. Det var kallt. Verkligen kyligt. Det var väl kylan som var det största problemet och vissa isfläckar, men i stort sett så var det väl bra. Kallt det var det ju. Och mörkt och så faktiskt där. Ja, jag skulle långspinn runt. Kallt var det ju. Ja, riktigt kyligt. Jag var tvungen att ha dubbla hela Hansen-tröjor och så det. Men den här gången så svängde jag faktiskt efter den här nedlagda hästgården i Långspel, så svängde jag faktiskt höger där. Det var väl lite isigt på några få ställen så fick man väl se upp lite för isen där. Och det var väldigt kallt. Ja, en verkligen kylig dag här. Jag ska väl sänka ner mikrofonen lite grann också där. Jag sitter ju så nära. Jag sitter ju så nära mikrofonen här så att jag drar ner lite grann. Hoppas det låter bra. Ja, jag kom förbi sandbacken där och så. Med gamla stall och det är trasigt och fattas i glasrutor och stallportarna hålls upp med störar för de är alldeles trasiga. Och nedgånget och schaskigt och så. Och några hästar som var ute där. En liten stuga. Det var lite halkigt och så där. Jag fick ta det försiktigt förbi sandbacker där och ridhus och så där. Ja, man ser bort över berg och så längre bort. Och man ser ju faktiskt en bondgård också där längre bort som ligger väl cirka 2 kilometer ungefär utanför Långsötan, söder om Långsötan. Så det finns en bondgård. Och så ligger det på sidan om Länsväg 270, det heter Samuelsdalsgårde. Jag har ju cyklat förbi där och så. Man har ju kossor ute på sommaren. Man kan se bort till den här bondgården där, Samuelsdalsgård. Och sen var det faktiskt ett torp där, en liten stuga som är mycket liten. Och jag var uppe på verandan där faktiskt så. Tog hem en liten trasmatta. Ja, det var väl inget farligt. Den är ganska liten. Men den är ju ganska kall och fuktig. Den har ju legat ute på veranda där i kylan. Och långsamt och försiktigt så tog jag mig fram här då. Sakta gick det och så. Och man stannar och vilar många gånger där. Den där solen kom inte fram riktigt faktiskt, men den fanns väl någonstans längre bort och jag kunde möjligtvis se lite blå himmel, men inte mycket mer. Men man ser ju mäktiga berg och man ser bort till Knutshage där och sjön Lången och man kan se över till andra sidan och mobilmaster mot Östansjö där och där hittade jag en keps i somras fin. Man kan väl se även bort till andra sidan Lången och byn Västerbyn som ligger ganska långt bort från Långsyttan. Det är åtminstone 5 kilometer dit. Så det är en halv mil faktiskt. Det är ganska långt. Så det har jag inte varit på länge och det är lite besvärligt, det kan vara halkigt och så. Ja, man brukar se mycket rådjur och så, men den här gången såg jag faktiskt inga rådjur i Lamusbyn där. Verkar minnas det ovanligt verkligen. Man brukar kunna se många rådjur, fina rådjur där och så. Katter. Ja, det var lite hästar. Ja, förresten mellan 2 nedlagda bondgårdar så kom det faktiskt en hästflicka där med hjälm på huvudet som red förbi på en vacker brun häst. Men hon såg sur ut och hon tittade bara rakt fram där. Jag tror jag sa hoppla. Ja, det är 2 nedlagda bondgårdar man passerar, men jag tror att Långsbyn har åtminstone 3 nedlagda bondgårdar, eventuellt är det 4 faktiskt. Jag är lite osäker på en bondgård som ligger lite avsides där på en sidovägg. Man kan ju inte gå in på gårdar och så, men man kan ju se där att de har lite lader och så, men Jag har inte sett några djur där och så, men det kan ju vara så att de äger några av hästarna också där i Sandbacka som beter. Så det är lite osäkert, men det är antingen det är tre eller fyra bondgårdar som är nedlagda i Långspel där. Och andra gårdar som Backlunds gård. Jag pratade med gumman i sommar, så är gammal gubbe och tant där, över 80 och så. De har ju... Tupp och höns har de ju kvar, men nu mjölkkorna är borta sedan 90-talet där. Så att nu har jag en liten fin trasmatta vid sängen här i sovrummet mot gården där. Men den är ju kall och så. Den har ju legat ute i... Det var ju frost ute där. Ja, lite snö kanske, hårdpackad, men i stort sett var det ju vitt frostigt. Så kallt och kyligt. Men tyvärr så gjorde jag ett misstag faktiskt. Jag avslutade röstinspelningen där och sen skulle jag kanske höja volymen på musiken där. Ja, men då tryckte jag ju fel. Ni vet, högst upp där så är det för stänga av, och nog fasen stängdes mobilen av faktiskt då. Sen blev det något konstigt där i kylan faktiskt. Den gick ju att starta upp, men den stängdes av hela tiden där faktiskt. Det var inte kul att gå hem utan musik i hörlurarna där faktiskt, och det var inte roligt alls. Men hörselkåpor hade jag inte med mig här och så vidare, men jag har varit med om det där förut vid tillfälle här när det var kallt och så. Jag skulle gå en sväng här i Kyrkalen och ja, Hinsit i vägen och upp Rällingsbergs gamla gruvområde och sen följa den gamla gruvbanan tillbaka i Långsötan, och det var vinter där. Ja, på Hinsutövägen blev det något tokigt och mobilen stängdes av. Och då höll jag på där och tryckte och startade upp den, och den stängdes av hela tiden där. Och så tänkte man, nu är det trasigt och så. Men när man kommit hem här så gick det bra igen. Pälsmössan ska av och hörlurarna under ska av. Och en stor vinterjacka ska av och den har hittat då. Två eller Hansen-tröjor ska av. Den ena har jag hittat på Hinsutövägen och den andra har jag fått efter pappa, tror jag. Och gummistövlarna ska av. Och vinterbyxorna för tågväxlingen ska av. Och träningsbyxorna under ska av. Och fyra strumpor ska av också där. Så det är förskräckligt. Men jag kunde i alla fall sätta mobilen på laddning och sen kunde jag även senare starta upp den faktiskt igen normalt. Så att det verkar bli någonting konstigt där. Man tryckte ju fel så att säga. Jag skulle höja volymen och den stängdes av. Men vandringsturen har vi publicerat, och vi har ju publicerat också lite nyhetslänkar och så vidare här då. Annonserat ut den här direktsändningen. Jag kan säga att jag duschade ju sen, torkade i håret, och sen var jag väldigt hungrig och medtagen, och då fick jag äntligen äta upp en... Ja, man måste ju faktiskt bli lite kulturberikad ibland, så att... Jag tog den första av två... Calzole... Vad heter det nu? Ja, Calzole special heter det, va? Med två pizzasallad. Jag är mycket hungrig, var jag. Någonting att dricka där och så, ja. Och sen... Ja, och sen har jag legat i sängen och pillat och... delvis publicerat vandringsturen och vilat och så. Ja, har delat här lite nyhetslänkar. Jag följer ganska många bloggar på WordPress här, men så det kommer via e-post. Ofta så är jag tvungen att slänga de flesta och så. Jag orkar inte, hinner inte, men nu har jag faktiskt gjort så att jag har tryckt på hyperlänkar och delat en del av de här e-posten. Jag ser på en förskräcklig sak här på direktsändning här, kamera här, Stora Mosse nationalpark. Och så tänkte jag, vad fasen är det som gubben har lagt där? En stor örn som är där. Men till slut så kopplar det huvudet. Gubbarna har ju faktiskt lagt dit en fullvuxet vildsvin, fast utan huvud. Och det är en väldigt stor örn också där. Mycket stor, utav det havsörn. Och en, ibland var det en skata också. Man får tydligen uppdatera också sidan här för att kameran ska strömma. Och snart är det ju mörkt också igen. Jag såg inte många människor förresten. Jag mötte väl någon gubbe där. Eller kar, tror jag. Ja. Jag vet inte om jag såg några människor långsuttan här direkt. Det var väldigt folktomt här. Ja, inne i långsuttan tror jag inte såg några människor alls faktiskt. Så inte och gick. Det tror jag inte jag gjorde faktiskt. Det var ju verkligen kallt idag. Ja, nu börjar det mörkna där nere i Stora Mosse. Det är mörkt snart nu. Kameran stängs väl av sen. Jag kan fortfarande se den där stora örnen också. Häromdagen såg jag en duvhöke. Så det måste man titta på dagtid faktiskt. Den här direktsändningen på från Stora Mosse. Man utfodrar ju örnar där och så. Ni kanske minns det att jag fick kontakt faktiskt med min mamma igår där. Ja, Birgitta McNamara. Det är krångligt det här och så att berätta allt det här efter alla år, men man kan ju strunta i det och glömma bort det, men nu är det inte så. Jag har ju min mamma har ju emigrerat till Australien där tidigt 60-tal, och de har ju grubblat på hur hon i fasen hamnade hon som 19 år kanske där i Australien och bosatte sig i Sydney och så. Det kostar ju pengar och så. Kunde hon engelska och så vidare, och hur gick det där till? Tre pojkar fick hon i Stockholm. Oj, oj, vad barn. Ja. Och en abort. Men det var ju så att mig fick hon min pappa. Han var raggar och det var ett jäkla bråk mellan mormor och min mamma där. Ja, min mormor tyckte inte om att min mamma höll på med raggar och så, knuttar och rökte och lyssnade på rockmusik och så där. Jag är säker på att hon lyssnade på Radio Nord också. Hon var ju vild och kåt och så, ni vet. Ja, hon gillar killar och raggar och sex och det blev mycket barn och så. Hon fick ett barn med min pappa. Och det var inget förhållande alls där. Det till och med var rättegång också där. Jag har något gammalt papper här att min pappa skulle inställa sig där till tingsrätten. Han ville ju inte alls på något vis erkänna att det var han som var pappa till mig. Så det var ju fult gjort. Men de kunde fastslå att det var han som var pappan. Och sen fick min mamma Birgitta Andersson hon var 16 år när hon fick mig, tokig tjej. Hon fick två barn med, nu ska vi se, Jan Zetterström hette han, med svåra alkoholproblem, alkoholist och avliden sen länge. Hon fick ju Christer Zetterström och Johan Zetterström med Jan Zetterström. Och de hade inget förhållande direkt. Men jo, hon blev ihop med honom väldigt ung. Och ungefär kanske 63 tror jag. Ungefär 62, ja 63 var det så varit. Det är lite rörigt det här med alla barn och så. Han var ju maskinist på ett rederi med fraktfartyg. Ja, inte passagerarfartyg. Men det här var ju fraktfartyg som gick över stora världsdelar alltså. Sen därifrån typ Stockholm, Sverige, så kom faktiskt det här fraktfartyget troligtvis via Asien till Australien och hamnen i Sydney där. Efter kanske flera månader. Och hon hade fått tillstånd att följa med båten, min mamma. Kanske var 19 år. Men de hade väl bråkat och så. Och det var väl hon, tror jag. Inte han, men hon hade väl gjort slut med honom. Och klev av båten, fraktbåten i hamnen i Sydney. Han var ju full också en gång hos min mormor när han berättade för mig att jag sa till din mamma att hon kunde få hjälp av mig med pengar som kunde komma tillbaka till Sverige där, från Sydney. Hon ville inte åka fraktbåten för det skulle ta flera månader innan jag var tillbaka i Stockholm med fraktfartyg. Men hon ville inte ta emot några pengar. Och han var ju tvungen att, ja, efter kanske några dagar eller en vecka så, typ så, åkte fraktbåten vidare från hamnen i Sydney. Och hon blev kvar där faktiskt. Och ja, hon fick ju hjälp av Svenska kyrkan och så. Med kläder och mat. Någonstans att sova. Och kontakt med människor som hade emigrerat från Sverige och Finland, som snabbt fick kontakt med via Svenska kyrkan i Sydney. Så de hade hjälpt henne de första åren. Och sen har hon ju då träffat en lite kort, kraftig karl, Fred McNamara där. Han är ju sedan länge här död och avliden i cancer. Han var ju väldigt kraftigt byggd, men de sista åren var han ju dödssjuk i cancer och väldigt, väldigt smal. Han är död så länge. Nu måste jag fundera här. Jag ska nämligen försöka komma ihåg hur många ungar och barn hon tillverkade med den här Fred. Men de hade ett förhållande i många år och gifta. Var bosatta i Sydney och Downside. Men på Facebook här så står det att mamma Birgitta McNamara, född Andersson i Stockholm 44 tror jag, är numera bosatt i förorten Blacktown, 2,9 mil väster om Sydney, som har kontakt med kusten och havet. Vi har inte haft någon kontakt. Hon var här i Sverige 76. Hon drog upp en gädda ur Dreviken också med lite hjälp. Jag tror inte att det finns några bilder från hennes besök i Sverige här 76. Och sen 80-talet och 90-talet så var det förvisso vissa enstaka telefonsamtal. Och ibland så skickar hon ju brev också då, långa brev och lite bilder och så. Och sen senare år så har även syster Anna-Lisa skickat lite brev och lite bilder och så. Jag fick ju också kontakt här med ytterligare en broder vars kontakt har varit noll. Han är född som Thomas McNamara, men på Twitter heter han inte Thomas McNamara, han heter Tom McNamara. Och sen tidigare kontakt även med ja, vi ska ta det från början. Mamma var borta från Stockholm, Sverige, bosatt i Sydney, kvar i Sverige och Stockholm. Och sen Göteborg fanns. I Stockholm fanns det två pojkar och i Göteborg en. Krisen Zetterström är död och begravd i Bollnäs sedan länge. Alkohol och droger. Honom kunde hon inte komma upp till Stockholm och hämta. För han blev fosterbarn hos sin pappa, Rune Andersson, som blev 100 år. Det vill säga min mammas pappa. Men min mamma kom upp i oktober 64. Jag skulle fylla 4 år då. 8 oktober 64. Jag var fortfarande 3 år, men skulle strax fylla 4. Och hon kommer upp till Stockholm för att hämta sin son. Det vill säga jag. Och ta mig ner till Australien och Sydney. Men det kunde hon inte göra. Min mamma, min mormor ansåg alltså att min mamma inte var någon bra mamma. Så hon hade ansökt hos myndigheterna här. Helt enkelt att få bli vårdnadstagare. Jag tror det kallas en fosterbarn faktiskt. För det kom ju en gammal tant med glasögon och gråhårig där några år och kontrollerade en gång per år och titta. Inspektera att jag hade det bra. Och det betyder att min mamma hade förlorat vårdnaden om en av sina söner. Det vill säga jag. Och även då, även Christer Zetterström hade hon förlorat vården om. Han var ju fosterbarn hos sin pappa. Hon hade då velat hämta här ner. Tanken var väl att hon skulle hämta alla 3 pojkarna här. Men Christer Zetterström var fosterbarn hos sin morfar, min mammas pappa. Jag blev fosterbarn hos min mormor. Det fanns det en pojke kvar som hette Johan Zetterström. Och min mormor orkade inte med honom, så att han fick sen komma ner till Göteborg en period och bo där med sin farmor, Irene Zetterström. Och jag kan inte för närvarande säga hur det gick till när den här väldigt liten pojke, Johan Zetterström, fick som enda son i Sverige komma ner till Australien och Sydney och återförenas med sin mamma. Det var Johan Zetterström. Men hur det gick till, jag misstänker att den här Irene Zetterström med hjälp av pengar från pappan där, Jan Zetterström, som åkte omkring med de här fraktbåtarna, tog sig ner med hans pengar och lilla pojken där, Johan Zetterström, och överlämnade Johan Zetterström ner i Sydney till min mamma, och sen återvände hon hem tillbaka till Sverige. Jag ska se om jag kan få det bekräftat. Jag har ju fått kontakt med min mamma via Facebook här. Men jag vet inte om hon kan tala, läsa, förstå, skriva på svenska. Utan i värsta fall så får jag väl övergå till engelska där. Jag har en del frågor att ställa till min mamma där faktiskt. Men Johan Zetterström fick hon ju då till slut ner till Sydney. Men mig fick hon efter sitt besök i Stockholm lämna kvar i Stockholm. Jag blev ju fosterbarn hos mormor. Så att det var för sent. Hon fick återvända hem till Sydney utan mig där. Och det hade hon inte räknat med. Och som vuxen så var också Christer Zetterström nere på besök. Han var ju full och otreglig där. Den här Johan Zetterström blev, vad jag förstår, har jag hört, han blev mobbad i skolan där nere. Han hette alltså Johan Zetterström i Sydney. Och det var någon som berättade att om man heter Johan i Australien, då låter det som ett tjejnamn där. Jag tror det heter Joan. Tjejnamnet Joan. Joan Jett. Så han kunde inte heta så. För att de, ja, de knuffade på honom och han, det blev bråk och de retade honom. Så att de var ju tvungna att byta namn på den här pojken. Ja, Johan Zetterström fick byta namn till Michael McNamara. Dessutom hade min mamma aldrig berättat för Johan Zetterström, som blev Michael McNamara, att hans pappa fanns i Stockholm typ, och Sverige alltså. Hans pappa var svensk, utan hon ljög i alla år och sa att hennes man Fred McNamara, det var hans pappa. För han hette ju Makna bara plötsligt. Ja, det låter ju konstigt det här. Men jag fick faktiskt för några år sedan veta att han i sin tur efter alla år fick veta att hans pappa hette inte alls Fred McNamara. Det var inte hans pappa. Utan han var ju född i Stockholm från början som Johan Zetterström, och hans pappa i Sverige och Stockholm hette ju Jan Zetterström. Han är ju död sedan flera år också, alkoholist. Så han blev ju jättearg faktiskt. Ja, de var tvungna att byta namn på honom, han blev mobbad. Och de barn som min mamma fick med sin nya man, den här kraftige Fred McNamara, det var ju då, ja, i vilken ordning vet jag inte exakt, så att säga. Men vi har ju då Leif McNamara. Alltså svensk namn där, Leif McNamara. Han kan inte prata svenska. Han kan tydligen skriva vissa ord på svenska. Vissa ord på svenska. Leif McNamara. Sen var det också Thomas McNamara, som jag fick kontakt med i kontaktlistorna på Facebook här, som på Facebook heter Tom McNamara. Och sen var det också Simon McNamara, som jag inte har någon kontakt med faktiskt. Jag har inte sökt på honom än. Ja, där nere var det alltså Leif McNamara, Thomas McNamara och Simon McNamara. Men hon fick också en liten flicka till slut. Jag vet inte vilken ordning som de här barnen kom, men en flicka blev det i alla fall. Och det var Anna-Lisa. Blond, fin. Född McNamara. Gift med Jamie Nolan. Så att hon heter ju Anna-Lisa Nolan. På Facebook heter hon också McNamara. Och från Sverige hade ju då troligtvis pojkens farmor kommit ner med den här lille Johan Zetterström, som sen fick byta namn till Michael McNamara där. Jag har i kontakt i Facebook och Messenger här med Leif McNamara och nu även Tom McNamara. Han är född som Thomas McNamara vad jag förstår, och jag tror även att den här Michael McNamara även finns också i kontaktlistan på Facebook. Jag har tyvärr sett lite bilder på spritflaskor och någon granne där som för några år sedan som var sån här Abu Jardin sådana urinvånare som låg helt... Ja, han var ju full massupigt och så, och på bilderna ser man lite småbarn och sånt. Det ser ju inte bra ut. Lite sporadisk kontakt ibland med min blonda, fina, vackra syster med blåa ögon, lite kortväxt, blond Anna-Lisa. Vi har ju samma svenska mamma. Och... Och så jag hittade faktiskt min mamma på Facebook efter en sökning. Hon är alltså inte bosatt i Downside, utan hon är bosatt i, nu i Blacktown i Australien. Och den här Tom McNamara har lagt till mig i kontaktlistan, och han är nog inte född som Tom McNamara, utan han är väl född som Thomas McNamara. Och det var tre pojkar i Sverige som blev kvar utan sin mamma, och en utav oss tre, nämligen lille Johan Zetterström, fick troligtvis med sin farmor Irene Zetterström komma ner till Australien. Och jag säger också att den här Michael McNamara, som jag tror är bosatt i Blue Mountains, han som är född i Stockholm som Johan Zetterström, han besökte faktiskt Sverige för, ja, det är nog en, jag tror det är mer än 10 år sedan typ, så besökte han och sin fru Sverige faktiskt. Han besökte graven i Bollnäs efter våran döde broder här, Christer Zetterström, som hade en pappa som var alkoholist. Christer och hans flickvän hade supit och knarkat. Han skulle in genom en dörr en gång och det gick inte, och de ville inte öppna. Han tog en yxa och högg sönder dörren och pucklade på den där personen och så att han fick ju... Han fick ju då... avtjäna fängelsestraff och sånt. Han ligger begravd. Men Michael McNamara och hans fru besökte också sin farmor i Göteborg, som då fortfarande levde som gammal tant Irene Zetterström. Hon som tog hand om honom i Göteborg under några år, och troligtvis var den som åkte med honom också som mycket liten pojke ner till Sydney, där han fick återförenas med sin mamma faktiskt. Hon besökte också min moster som då bodde på Ekerö, och min mormor också på Södermalm. Hon tog också hand om honom som mycket liten pojke, men det var ju en kort period. Det är lite rörigt. Jag har ju ganska många frågor att ställa min mamma, men och sen vet jag inte alls hur aktiv som min mamma är på Twitter. Nu sa jag fel. Nej, hon finns inte alls på Twitter, men på Facebook. Det finns ju många som har konton på Facebook men som inte är så aktiva. De är bara ibland där. Jag har angett min adress i Långsyttan och e-post och så. Så att jag kan inte säga ifall min mamma efter alla år, tidigt 60-tal i Sydney där, och hon kan tala svenska och... ja, prata svenska, läsa svenska, skriva på svenska språket, eller hon kanske har glömt bort det, och huruvida min mamma följer nyheter och så från Sverige, besöker Sveriges Radio och så, jag vet inte riktigt om hon gör det, om hon går ut på internet och titta på sverigesradio.se och så. Det kanske hon gör eller inte, jag vet. Hon är ju medborgare i Australien, så hon har ju emigrerat. Men hur hon kom till Sydney via en fraktbåt som hon följde med. Hon var ihop med maskinisten där. Ja, hon fick sluta röka sen. Hon fick ju cancer då. Det var många års behandling det. Som hon överlevde. Och här ser man Pernilla Wahlgren. Det är en ganska liten tjej. Hon är inte så lång precis. Kortväxt dam. Hon är ganska het och så faktiskt, mycket man ju säga. Och välkänd verkligen och så. För sina föräldrar och äktenskap och alla ungar och så. Hon är på femman där. Och vi tackar också Kent Andersson i Nacka via Facebook här. Han önskade god jul. Annars var det kallt. Bitande kyla. Men det skulle tydligen komma in någon slags mild luft och så, tror jag. Ja, nu kommer en bärgningsbil här. Ja, Pernilla ska bärga bilen. Kommer en stor bärgarbil där. Ja, kallt var det verkligen. Sådana här självlysande gubbar med orangea byxor då. Orangea jackor och så. Ja, han har inte hjälm med hörselkåpor på huvudet i alla fall där. Ja, hon har stora tuttar också, ser man. Det är nog många gubbar som blir tokiga när de ser Pernilla Wahlgren och ser den här stora bysten hon har och så. Välutvecklad kvinna. Radio Svegot har ju tagit ledigt tydligen, så att det får räcka med nya slänkar idag faktiskt. Vi har ju lagt ut en del nya slänkar och så här från jag följer ju ett antal bloggar här på WordPress, så det kommer ju väldigt mycket här faktiskt. Och den här Mohammed Omar som har lämnat islam faktiskt då, är poet och så, är vettig kille där, och han postade ett inlägg. Han har en liten podd också där faktiskt, och han hade då postat ett inlägg här faktiskt att jultomten ja, det stod att jultomten var minsann inte turk. Det har jag ju fått lära mig faktiskt, men det ska tydligen inte stämma. Utan enligt den här Mohammed Omar, för detta muslim, så är jultomten ifrån Grekland faktiskt. Och där får man nog gå in på länkarna där och trycka och läsa vad det står faktiskt. För att jag har ju fått lära mig att jultomten ska komma från Turkiet och julgranen från Tyskland. Och att Lucia kommer från Italien. Men enligt honom där så kommer jultomten från Grekland. Jag vet varken det ena eller det andra faktiskt. Det får man undersöka lite närmare faktiskt där och så, ja. Jag kan säga att det är 19 december, ja. Tog bort den där kameran från Stora Mosse. Så jag minns inte vem det var som hade namnsdag idag faktiskt. Så det var vi hoppa över där. Ja, jag har lite blåbärssoppa jag har fyllt upp här med. Flera blåbärssoppa och nektarjuice och blåbärsyoghurt och så där. Och det är Dala Gunnar här, Radio Gunnar. I mikrofonen här, Sverigekanalen heter vi, tillståndet. Och utgivare är Gunnar Andersson. Vi sänder med sändningstillstånd från Myndigheten för press, radio och tv Stockholm Globen. Sen 2014, 31 mars. Och Radio Svegat har tydligen tagit ledigt. Vill man ha mycket nyheter så kan man ju rekommendera Sverigesradio.se och SVT.se och alternativ medier så kan man ju rekommendera friatider.se där och ja, Samnytt och nyatider.nu och så. Och på nyatider.nu kan man också gå in där och fylla i sina uppgifter högst upp till höger där och pröva på 3 nummer gratis. Jag får ibland provexemplar här nämligen från Nya Tider. Barbara känner ju till där att jag brukar ju informera våra lyssnare om nyatider.nu. Det är alltså papperstidningen. Man kan få 3 nummer gratis. Och sen kan man prenumerera också. Det finns även en sån här digital utgåva också där. Ja, uppe i Boden har en pojke blivit svårt knivhuggen faktiskt det här av en maskerad gärningsman enligt Sveriges Radio här P4 Norrbotten. De har ju mycket personal och ja, flera miljarder i bidrag från staten och så. Både interna och externa medarbetare, så att de har ju väldigt stora resurser faktiskt. Och här står det att på Sverigesradio.se så står det att Svenska Akademin står det här, stämmer Nordfront faktiskt då yrkar 1 miljon i vite. Man kan ju gå in ibland på nordfront.se där och se, hitta vissa artiklar och så som intressanta faktiskt. Och de satsar ganska hårt också på en direktsänd radio också på Spreaker där, Nordfront, Radio Nordfront och Nordisk Radio också där på Spreaker och nordiskradio.se. Det kan finnas. Man behöver inte ha samma åsikter om allting där faktiskt, men de är ju nationella, det hör man ju. Det finns ju det som förenar och det finns det som skiljer och så, men det finns en del artiklar som kan vara intressant ibland också att ta upp där och så. De satsar ju på olika typer av propaganda och så, det är riktigt faktiskt. Flygblad och klistermärken och det traditionella där, ni vet, och ja, möten och så vidare och hemsidor och podd och radio och så. Man ska utnyttja de olika tekniska möjligheterna. Ja, det är en läcker brutten där, det är Pernilla Wahlgren faktiskt. Liten och kort och former och stor byst och så. En sexig sak faktiskt. Hon är ju kortväxt. En attraktiv svensk blondin. Sexig shorts där. Ja. Välkänd dam. En som har eget program på Femman. Ja, det känns ju märkligt att ha mamma och bröder och syster och så i Australien och så. Det är ett väldigt avstånd faktiskt. Ja, det är många, många mil emellan oss där. Det är klart det blir lite lättare via internet och så här, Facebook och så. Jag var tvungen att ta bort den där Facebook-appen. Den tog upp för mycket utrymme. Jag har lite dåligt med internutrymme i mobilen dessvärre faktiskt. Jag har Messenger, men Facebook får jag väl eventuellt uppdatera någon gång ibland via datorerna. Jag kan inte vara överallt här faktiskt. Jag har ju två bloggar. En WordPress, webbnodet 2 och Twitter Dala Gunnar där. Och Facebook är ju snedstreck Sverigekanalen och snedstreck Jallarhornet med GJ. Jag kan ju liksom inte vara överallt. Det blir för mycket. Instagram kan ju glömma bort. Jag kan inte vara överallt. Så jag får dålig kondition, men jag försöker i alla fall att ta mig ut här. Och idag blev det ju långspinn runt via Sandbacka högersvängen där. En 4 kilometer kanske, lite mer. Med röstinspelningen i mobilen där. Eller voice recording. Ja, kallt var det faktiskt. Jag såg inga rådjur. Nej, inga katter och så. Men det var några hästar och så såg i alla fall. Och liksom en litet föl och så där. Med hästmamma. Ja. Ja, Sveriges Radio har ju mycket märkliga artiklar. Eller rubriker och så. Vi ska se, det är ju... Det är väl Sveriges Radio kulturredaktionen här. Ska se. Svenska Akademin står det här. Stämmer Nordfront. Yrkar 1 miljon i... I vite. Ja, Svenska Akademin har lämnat in en stämningsansökan här mot sajten Nordfront här. Och på nordfront.se har man haft fräckheten tydligen här att publicerat dikter av Werner von Heidenstam, Esaias Tegner och Viktor Rydberg. Jag kan säga att de här personerna, Werner von Heidenstam och Tegner och Rydberg, de har varit döda länge faktiskt. Jag tror att det är så att säga 70 år tror jag, efter, om det är 60 år efter att de här personerna är döda, så är verkligen fria, va? De har varit döda länge, de här personerna, och de här texterna borde vara fria att återge. De finns ju också på projekt heter det nu igen, runeberg.org, där man skannar gamla texter där. Har man också återgett de här faktiskt där. Och Sveriges Radio har sökt Nordfront här. Och det här copyrighten släpper ju då, vad jag förstår, när de här personerna så att säga har varit döda i, kan det vara 60 eller 70 år, tror jag. Som Min kamp nu, den är ju tydligen fri att publicera. Delstaten Bayern har ju förlorat rättigheterna där efter många år nu. Och i det här fallet då så hänvisar då Svenska Akademin, hänvisar här till det så kallade klassikerskyddet i upphovsrättslagen, står det här, som ska freda litterära och konstnärliga verk från användning på sätt som kränker den andliga odlingens intressen. Och man anser att Nordfront sprider hat och så. Det låter märkligt det här. Och vi får nog följa utvecklingen på den fronten och se, så att säga, vad som kommer att hända med den här stämningsansökan och så. På 1 miljon kronor. Och enda möjligheten är väl att Nordfront tar bort de här texterna i så fall då, att man följer uppmaningen att radera de här texterna. Runeberg.org, det där projektet, har ju skannat en förskräcklig massa böcker och skrifter som är långt gamla där och så. Jag har lite svårt att förstå faktiskt det där, men vi får helt enkelt återkomma där och se vad som kommer att hända. För att om Nordfront tar bort de där dikterna så kan det ju inte bli något åtal helt enkelt. Vi får återkomma. Barnen är i lägren med sina mammor och ett litet antal bedöms vara föräldralösa. Martin Ernlöf, generalsekreterare för Svenska Röda Korset igen. Jag konstaterar från Röda Korsets sida också att det här har inte hänt så särskilt mycket under de senaste månaderna. Och en stor del av den förklaringen ligger säkert i att det är komplicerat. Och då tror vi att då behöver man tänka lite grann utanför de fastgjorda och på förhand fastgjorda handlingsplanerna och riktlinjerna och ärendehanteringssystemen som finns. För de räcker inte till för att hantera en sån här situation. Enligt regeringen finns flera svårigheter när det gäller att hämta barnen. Det handlar bland annat om att fastställa identitet och medborgarskap. Att få klarhet kring vårdnadshavare och den rättsliga möjligheten att ta barn till Sverige. Och att säkerhetsläget gör det svårt att hämta barn. Och Röda Korset har förståelse för att det här är en svår situation, säger Martin Ernlöf, generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Jag tror att ska man hitta en lösning i detta behöver man flytta fram position. Man behöver tänka på ett annat man har gjort hittills. Er bild som ju är där heter att det går för där som vill hämta sina medborgare med tanke på det som är nu. Säkerhetsdimensionen i det är en dimension. Sen har du det som många politiker också anfört. Du behöver kunna säkerställa identifiering av personer. Vad är det här för personer? Hur ser deras familjesituation ut? Det behöver vara klarhet i ett långt antal steg. Så det är många rutor som man behöver liksom kryssa i, om uttrycket tillåt, för att det här skulle kunna lösa ut sig. Ni som har den här insynen av hur det är på plats, är det en rimlig tid det har tagit eller tar? Alltså jag tror att det är viktigt att förstå att, om vi uppehåller oss vid Al-Hol-lägret då, så i Al-Hol-lägret bor enligt den senaste beräkningen drygt 68 000 människor, varav drygt 40 000 är barn. Och det finns ett väldigt litet antal internationella hjälparbetare inne i den här miljön. Så att på något vis tro att det här är en plats där man kan driva normala, med svenska samhällsmått mätt, normala uppsöknings- och kontrollverksamheter, det stämmer ju inte. Den senaste tiden har flera andra EU-länder fått hem barn från lägren. Det handlar främst om föräldralösa barn, men också ett fåtal fall där barnens mamma är med. Ola Mattsson, Sverigechef på Rädda Barnen, säger att de svenska barn som har föräldrar i livet bör föras till Sverige tillsammans med dem, eftersom det inte finns någon rättssäker process för att omhänderta barnen så länge de är i lägren. Och hans bild är att det skulle gå att föra hem svenska barn och deras mammor om regeringen ville det. Ja, våra medarbetare på plats bedömer att förutsättningarna är goda. De har sett många andra exempel, nu senast Danmark som har fört hem, och i Tyskland som också fick hem en mamma tillsammans med barnen. Så förutsättningarna är goda att lösa det. Enligt utrikesminister Ann Linde står inställningen att vuxna som anslutit sig till terrorgruppen IS inte ska få stöd fast. Enligt henne är det inte säkert att svenska mammor än skulle få lämna lägren, eftersom myndigheterna där i vissa fall inte velat att mammorna tas till hemländerna utan att man fått garantier om att de kommer ställas inför rätta. Garantier som är svåra för Sverige att ge, eftersom Sverige inte har en lika långtgående terroristlagstiftning som flera andra länder. Enligt Ann Linde har Sverige ett nära samarbete med andra EU-länder för att försöka hitta lösningar. Och hon betonar att det handlar om att hitta lösningar i varje enskilt fall. Hennes bild är också att Sverige, som i våras tog hem 7 föräldralösa barn, hör till de EU-länder som tagit hem flest. Vi har ju en väldigt nära dialog. Nu ska du inte prata skånska här, och jag sagt ju. Jag har ju sagt att du inte ska prata skånska här nu. Jag har bort dig. Trouble since I've been born. Well, daddy, I'm coming. 19 december 16, 28 och 10. År 2019 16, 28 och 20. Sexton, 28 och 30. Sexton, 28 och 40. Sexton, 28 och 50. 16 Information till dig, för det är nämligen så att Baby Yoda, alltså det vill säga internets lilla älskling 2019, vi släpper Australien för idag. Det är krångligt att prata om det här. Ska säkerställas är oklart. Johan Eklund, mål om just tätare leveranser av hjälpmedel. Hur ser det ut idag? Idag så är det leveranser måndagar och onsdagar upp till då de kommuner som jag representerar, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig. Och det innebär att om man har beställt ett hjälpmedel på en tisdag eftermiddag så har man inte kunnat få en leverans förrän på måndagen efter. Så det har dröjt väldigt, väldigt länge. Men som det nu kommer att bli, om jag då beställer en tisdag eftermiddag, då kommer det att komma leverans på torsdagen. Så att det kommer att bli en stor skillnad vad det gäller de bitarna. Och jag säger Lotta Styrman som är medicinskt ansvarig för rehabiliteringen i Nordanstig, Hudiksvall och Ljusdal. Det går till att klara Sagsrum. Och mer om leveransen av hjälpmedel kan du höra här i B4 efter klockan 15. Nu ska äldre HBTQI-personer i Gävleborg få en mötesplats. Det är en del av seniorprojektet, en nationell satsning från RFSL, där man vill fånga upp en grupp människor där många lider av ofrivillig ensamhet. Kjell Stenvall från RFSL, Gävleborg. En mötesplats där vi kan göra lite olika saker. Vi kan gå på bio eller teater eller studiecirklar. Man ska kunna träffa likasinnade även om man är äldre. Det gör skillnad om det är PRO eller om det är ändå. För julen. Ja, det tror jag. Absolut. Det går liksom inte att gå på ett PRO-möte och vara öppen med sin homosexuella eller bisexuella läggning. Vad händer då? Men det händer inget. Det är ingen som slår ihjäl den personen, men så där ska man inte tala om, tycker äldre. Sist är Pell Uno Larsson ifrån RFSLs förbundsstyrelse i samtal med reporter Kasper Englund. På en innergård vid Kungsträdgården i Stockholm hittades i somras ett gammalt skeppsvrak. Nu är analysen av fyndet klart och vrakdelarna kommer högst sannolikhet från kronans skepp Samson från sent 1500-tal. Hertig Karl beställde det bestyckade lastfartyget Samson 1598 och det byggdes av Anders Pedersson i Enånger i Hälsingland. Resten av vraket kommer att ligga kvar på platsen, täckt av markduk och skyddande material, bevarat för framtiden. Och till sist i den här sändningen, SMHI som nu varnar för plötslig ishalka. Det blev väl ingen sol idag. Man såg väl kanske lite grann av. Inte mycket, men man kanske såg lite grann av den där blåa himlen som fanns någonstans där uppe. Men det var så mycket moln i vägen. Det är frostigt och så. Jag såg upp mot en gård också där. Med lampor och så uppe i skogen där. Och lite avsides och så. På en väg över åkrarna där. Kom upp. Där bor de lite för sig själva. Ja. Det är ganska dött i benen faktiskt. Facebook-appen är för stor. Jag har med Singer Light. Lite dåligt intern minne. Oj. Ja, det påverkar faktiskt. Det kan jag inte hålla på. Och filma och så det. Kan möjligtvis bli väldigt korta filmer på sommaren nu. Faktiskt bara några få minuter där för att internminnet är ganska litet då. Som det nu så får jag upp det till 0,89 där. Så att, jag kan inte ha hur mycket appar som helst faktiskt och det är ju inbyggt i själva Android en väldigt massa appar som ju medföljer den här Motorola Moto E för 3,5 eller 3,7. Vi har ju betalat av den förut. Det hette ju alltid det där 78 spänn i 24 månader nu. Och problemet är att de här apparna ju är inbyggda i systemet och man kan ju inte då vad jag förstår avinstallera de här apparna. det går helt enkelt inte där, utan de tar upp väldigt mycket utrymme där, verkligen mycket utrymme, och det är ett antal appar som är så att säga inbyggda i det här systemet. Ja, Kristina Skolin har förskräckliga massa bilder där på sina barn och så. När Pernilla Wahlgren var mycket liten flicka och så var det. Det är så mycket släktingar så det är inte klokt. Kan de hålla reda på alla barnen där? Ja, det är barn och barn, barn och så. Oj, oj, oj, där var en gammal bild där. Ja, Pernilla Wahlgren är inte så stor, hon är ganska liten där. En liten kort växt. Ja. Hon är känd och så, men jag tror inte hon gör så mycket musik längre. Förut nu kanske. Och på Facebook har jag tydligen två sidor. Snedstreck Sverigekanalen och snedstreck Jallarhornet med GJ. Och Facebook får jag ta via datorerna där. I mobilen har jag ju Messenger Lite, men det är inte så att alla som har Facebook har inte Messenger faktiskt. Vilket krånglar till det hela. Man skulle kunna tro det att om man har Facebook-konto så har man ju Messenger, men så är det faktiskt inte riktigt. En del har Messenger och en del har inte Messenger faktiskt. Min syster heter Anna-Lisa Nolan. Ja, Port Macquarie. Tre mil norr om Sydney, och hon är född Anna-Lisa McNamara. Samma svenska mamma. Var hon så liten där? Visa bilder. Hon är väldigt söt flicka. Jag har lite sporadisk kontakt. Hon är lite kortväxt och blond. Och killen heter Jamie, med en stor, kraftig muskler. Och som har tre barn. Och han ser tuff och hård ut och så. Här kom det reklam också faktiskt in. Sponsrad från WordPress där. Ja, sen i höstas har vi en sida som heter sverigekanalen.wordpress.com. sverigekanalen.wordpress.com. Och Facebook är väl snedstreck Sverigekanalen med stort S och snedstreck Jallarhornet med stort G och sen J. Det är en bild på Anna-Lisa när hon var lite flicka där. Ja, hon var söt. Det hettar ner och så, 40, 45, 50 grader och bränder och så. Men jag tror inte det är någon fara så, där de bor där. Mamma har ju bott i Downside i många år. Kanske inte på samma adress, men hon har ju tydligen flyttat till Blacktown. Med 39 000 invånare. Som har kontakt med havet där via kusten, kan man säga. Ja, jag kan nog bläddra i bilder. Det är mycket bilder där. Jag har ju också bilder och så. Fotalbum. Jag har tre fotalbum här man kan bläddra i och så. Jag har ju skannat och nu har jag tagit bilder och lagrat på arkiv och i datorernas hårddiskar och så och publicerat en del bilder och så på mig och gamla flickvänner och gamla bilder från 60-talet och så att få vädde där med någon kossa. En fin kviga som jag skött om i kohagen där. Med en fin gräs och en vattenbalja. Ja, de andra krigen var så rädda så de försvann in i skogen där. Jag tror att vi hade en tom kaja också där. Eller om det var en kråka, men det var en kaja som satt på min axel faktiskt där. Och en gammal katt som heter Lotta och då. Den var gammal där. Ja, på 60-talet var det halvblind katt som heter Lotta. Och så hittade mormor en mus också som hon tog in och i någon bur och så. Vi hyrde en liten stuga där. På Väddö och Västernäs och Sjögren så det var ju 60-talet. Ja, i början kom ju mamma upp med mig som liten. Ja, jag var ju bebis första gången. Faktiskt. Mamma kom upp till Väddö där. Tidigt 60-tal med mig och då var jag väldigt liten. Bebis ungefär. Och tydligen ser Facebook på gång också med ny design. Och då kan man trycka på Facebook beta-versionen där. På väg att göra om utseende och så. Vilket ju sker ibland nu. Ja, det är småbarn på tv. Det ser man inte mycket av här. Det är ganska dåligt med ungar och så här. De håller på att byta lägenhetsdörrar också mitt emot. Ett tomt hus med 8 tomma lägenheter sedan 2 år faktiskt. Och Migrationsverket har ju lämnat ifrån sig de där lägenheterna. Jag är 12. Så att de håller väl på där och så. Och fixar då. De håller på att byta ut alla lägenhetsdörrar också där. Jag misstänker att de får sådana här säkerhetsdörrar istället. Men de lägenheterna är väl inte utlagda på någon lista ännu där. Men de verkar ju inte riva huset. De håller på att fixa till och så. Vi får väl se om det flyttar in folk senare. Ja, de måste ju fixa till. Hus och lägenheter också efter alla år med. Asylsökande med alla sina ungar och sånt. De har ju slitit på lägenheter och så. Man måste ju tapetsera och måla och byta golv och mattor. Och de har ju bytt ut kyl och frysskåp. Och alla lägenhetsdörrarna ska bytas ut, tror jag. Mot nya säkerhetsdörrar där på en firma. Det bästa är att ha den där chatten på höger sida med kontakter och så. Man kan ju få lätt kontakt med folk. Man kan se en grön lampa om de är online och så. I aktiva där. Av 6 ledamöter, Anna Breman och Per Jansson, vill avvakta med en räntehöjning. Beslut ska fattas ändå och vi har en solid majoritet för det som vi har gjort. Riksbankens chef Stefan Ingves, reportrar Johan Trane och Naomi Lamotte Berisha. I Moskva i Ryssland har 3 personer skjutits ihjäl, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. En av de 3 uppges vara polis. Enligt uppgifter till Reuters ska skjutningen ha skett i receptionen till säkerhetspolisen FSBs högkvarter i Moskva. I avtalsrörelsen kräver facket Kommunal 3% löneökning plus 0,5% i en särskild satsning på yrkesutbildade. Och det innebär att Kommunal kräver mer än vad andra har gjort. Enligt ordförande Tobias Baudin måste lönerna höjas om det ska gå att rekrytera till vården och omsorgen. Det är en enorm brist på till exempel undersköterskor och barnsköterskor, och ändå så lönar det sig 40 000 kronor mer att utbilda sig till bilreparatör. Det är inte rimligt. Så att undersköterskor, barnsköterskor och andra grupper måste få ut mer än andra grupper på arbetsmarknaden. Därför kräver vi mer än andra den här gången. När Kommunal presenterade sina lönekrav betonade ordförande Tobias Baudin den stora utmaningen i att det blir fler äldre i samhället och att jobbet som undersköterska, Sveriges största yrkesgrupp, måste bli attraktivare för att fler ska välja det. 3% löneökning plus 0,5% till de som har en yrkesutbildning på gymnasienivå. Det gör att Kommunal kräver mer än övriga LO och till exempel facken inom industrin, de som ska teckna de första avtalen, märket för hela arbetsmarknaden. Motparten, Sveriges kommuner och regioner, vill istället ha mer lokal lönebildning utan procentsiffror i de centrala avtalen. Det säger förhandlingschef Niklas Lindahl. Allting som innehåller någon typ av siffror... Ja, jag fick lite kontakt med via Facebook. Anna-Lisa Nolan, hon är min syster där nere i Australien, och Port Macquarie, och pappan är ju död sedan flera år. Han heter ju Fred McNamara, han fick ju cancer och var ju mycket svårt sjuk, men vi har ju samma mamma, svenska mamma där från Sverige och Stockholm, heter Birgitta Andersson, född 44. Se om jag får någon kontakt med henne här. Jag hittar henne på Facebook. Ja, det är varmt i Australien och bränderna fortsätter, och 1000 koalabjörnar är döda och så. Men jag tror det blir kallare på kvällar och nätter där nere faktiskt. Då sjunker temperaturen ordentligt, sen värms det upp av solen igen. Så det är ju även på svenska sommaren också, att det blir ju ganska så kallt kvällar och nätter och morgnar, och sen värms det upp av solen igen. Så att kvällstid och på nätter och så är det ganska kallt ändå i de här tropiska länderna där. Hon vet ju om att jag finns här uppe och så, men det är ett väldigt avstånd faktiskt. Hon är bosatt i Port Macquarie. Hon ligger 3 mil norr om Sydney, eller nästan 3 mil. Och även de har väl kontakt med varann via Facebook och så där. Det är ju ett socialt nätverk. Ja, Pernilla Wahlgren är en ganska het blondin, men hon är så kortväxt faktiskt. Hon är inte lång precis, hon är kort. Hon håller på och letar efter något där. Ja, jag tog hem en liten trasmatta från ett torp, lite frysen och så. Den låg ute på veranda där. Det var ingen som såg något och så. En liten rackare. Ganska fuktig och så, hon har legat ute på verandan faktiskt. Jag var tvungen att fixa mobilen igår kväll också. Den tog ingen laddning. Fast allt var okej, men jag fick ta in den i studion och stänga av den faktiskt. Och koppla laddkabeln, och sen drog jag igång den. Och sen började den ta laddningen igen. Där. Man måste ju få rutin på att hantera olika former av tekniska problem och så är. Så man lär sig hur man ska hantera olika former av tekniska problem där. Här ska tydligen Pernilla Wahlgren och dottern Bianca åka tåg, tror jag. Nej, det var inte dottern, det var en annan. Det var en annan kvinna där. Hon ska tydligen åka tåg. Jaha, det är det. man ute på. Nu ska vi se, det var X2000-tåget där. Vad är det för tåg som står där? Jag vet inte riktigt. Ja, X2000-tågen känner man igen och så. De håller på att bygga om de här tågen och så. Och sen ska det beställas nya snabbtåg, tror jag. X2000-tågen har ju byggts om och så vidare. Det är ganska trångt faktiskt på de tågen. Man klagar på att det får inte plats i barnvagnar och så. Det är så trångt över utrymmet faktiskt på X2000-tågen. Och här ska Pernilla och en kompis åka iväg med och åka på något tåg där. Och solglasögonen på oss också där. In i tåget där. Ja, det är inte varje dag som man åker tåg, men det är bra. Ska man åka långt så man åker tåg. Kan man koppla av och göra annat. Så tåget har sina fördelar verkligen här. Men tyvärr finns inte tåg överallt och så. Det är nedlagt. Tyvärr och så. Ibland är det lite museetåg som tuffar med ånglok och så på sommaren istället. Här bor Pernilla Wahlgren och en kompis på ett hotellrum där du trycker på en massa knappar och testar allt. Ja. Så jag tänker ju följa mig på Facebook också där. Snedstreck Sverigekanalen och snedstreck Jallarhornet med GJ. Jag fick ju också kontakt med en broder Tom McNamara. Men vad jag vet så är han nog inte född som Tom McNamara. Han är ju född som Thomas faktiskt. Han är född som Thomas McNamara, men han kan ju ha bytt sitt förnamn till Tom. Eller så kallar han sig för Tom McNamara på Facebook istället för Thomas. Ja, han är från Downside i, ja, han är han har inte haft Facebook förut, men sedan december 2017 har han det. Han är bosatt i Port Macquarie. Där även min syster Anna-Lisa Nolan bor och han har gått på skola i Downside och Harvard University. Han är quality controller på Hundreds and Thousands Factory, står det här. Jag är säker på att han föddes som Thomas McNamara. Men han kan ha bytt förnamn. Eller så kallar han sig för Tom McNamara på Facebook här. Kan man se hans bilder faktiskt här. Ja, vi har ju en gemensam mamma faktiskt. Nu ska vi se. Jag hittade ju också den här. Jag hittade ju ytterligare en broder också här. Det är ju Simon faktiskt. Simon McNamara här. Som jag nog inte har fått in i kontaktlistan. Vi är också bröder. Men Simon McNamara. Jag ska se om man kan lägga till honom som vän också där. Simon McNamara. Ja, där är han. Ja, han är väldigt söt liten flicka där, dotter. Ja, så är han tummen uppe. Vi kan se här om man kan godkänna mig. Han kanske inte vet vem jag är. Han har en väldigt söt liten fin dotter där, säger jag. Som syns på de här bilderna. En riktigt liten söt nos faktiskt. Ja. Det är ännu en broder faktiskt. Michelle Nolan, ja, det är väl en son till Annalisas kille där, Jamie. Jag vet inte om han hade något barn innan de träffades riktigt. Ja, sönerna liknar pappan där, Fred, lite grann. Med lite lätt skik och så. Där var Leif McNamara. Och en Damien också där som kallas för White i efternamn. Ja. Ja, här hittar jag Michael McNamara faktiskt. Han var i Sverige för många år sedan och hälsade på med sin fru. Han är född i Stockholm, fast han ju skrev en gång på Facebook, han hade papper på att han var född i Sydney. Och de uppgifterna är helt fel. Han är inte född alls i Sydney. Han är född i Stockholm. I Sverige, som Johan Zetterström. Jag får tydligen lägga till honom som vän här, får se. Så att de har tydligen och fick jag byta namn på honom där. Han heter Johan Zetterström. Han är född i Stockholm. Det var väl hans farmor som kom ner till Sydney med honom. Och han blev ju mobbad och så. Jag ska skriva till honom, vänta. Han är född i Stockholm och hette då Johan Zetterström. Men det var väl hans farmor, tror jag, Irene i Göteborg, som lyckades med hjälp av pengar kanske från hans pappa komma ner med lilla pojken där. Han kom ju ner till Australien så väldigt liten pojke där. Så han fick växa upp med sin mamma. Då hette han ju Johan Zetterström. Och då blev han ju mobbad. Ja, han blev så mobbad för att Johan påminner ju väldigt mycket om engelska tjejnamnet Joan. Jag tänker på Joan Jett, så att de, ja, de puttade på honom och retades och bråkade, och han fick ju fightas och slåss, och tyvärr han blev en tuff kille där, och han slog tillbaka det faktiskt. Så det var ju slagsmål och bråk vad jag vet, och man tvingades byta namn på honom. Han har ju påstått här att han har papper på att han är född i Sydney. Men han är inte alls född i Sydney. Han är född i Stockholm av en svensk pappa som är död, som heter Jan Zetterström. Det är krångligt det här tycker jag faktiskt, men jag vet ju att det är på detta sätt faktiskt. Jag hittade en bild också på Michael här faktiskt, då han har en fru som är väldigt fin faktiskt där faktiskt, en fin sak. Jag tog upp det förut, han besökte ju faktiskt Sverige här för många år sedan. Han var ju född i Sverige här och kom som mycket liten pojke där ner till Australien, troligtvis med sin farmor. Och man bytte namn på honom. Han har en väldigt fin fru där faktiskt. Vad säger jag? Ja, där ser jag en bild på Leif McNamara också där. Ja, det verkar vara tuffa killar där faktiskt. Men mest har det varit lite sporadisk kontakt med syster Anna-Lisa. Nolan, och gift med Jamie där då. Ja, de red på elefanter och så. Jag tror det var ju... Kan det ha varit Filippinerna, tror jag. Typ. Eller om det var Thailand som de gifte sig där vid havet. Och red på elefanter och så. På Facebook heter hon väl Anna-Lisa Nolan McNamara. Hon är ju född som McNamara där. Så att det är lite sporadiskt kontakt via Facebook och Messenger och lite chattar och så. Ja, nu är det gamla tante här i gymmet. På femman. Ja, tvn funkar, men det är fel på ljudet. Alltså, det går inte att höra något. Så jag får väl helt enkelt logga in ibland på Facebook via dataskärmar. Och lägga ut lite hyperlänkar och så. Och tipsa om Sverigekanalen och lite nyhetslänkar och annat där. Ni kan följa mig på Twitter också som Dalagunnar. Alltså Dalagunnar på Twitter. Snedstreck Dalagunnar på Twitter eller nyhetermedia.chattango.com, Sverigekanalen.com, Dalakanalen.webnode.se, Sverigekanalen.wordpress.com, tunein.com, sök på Sverigekanalen. Ganska enkelt och funkar också från mobilläsare. Men det kan nog inte bli varje dag faktiskt. Det får väl bli lite sporadiskt faktiskt det. Jag tror jag ändrade adressen på en av de här sidorna. Jag tror jag hette Gunnar Andersson och någonting konstigt från början. Och tydligen så är ju då Facebook på gång med att få ett nya design eller ett nytt utseende här faktiskt. Ja, det är lätt att hitta oss på tunein.com. Man söker på Sverigekanalen. Ja, det är Anna-Lisa här 7 september. Bilder med någon blond tjej väninna där. Hon är jättefin faktiskt och så. Så hon har 3 barn och så med Jamie där. en stor kille med rakat huvud där. Han är lång och hon är lite kortare. Och snygg som fasen. Jag kan lägga ut en länk till henne på Facebook. Nej, hon heter tydligen Anna-Lisa McNamara på Facebook där. Ja, det är tydligen så. Och deras son Damian kallar sig för Damian White. Jag har för mig att hon skrev en gång att de inte tyckte om muslimer. Så de verkar vara lite så här nationalister där. De har en son som heter Damian McNamara. Damian McNamara, men han... Eller om det var Nolan i efternamn. Han kallar sig för White i efternamn. Det är konstigt. Men Anna-Lisa heter ju Nolan. Hon är gift med Jamie. Men på Facebook så heter hon faktiskt Anna-Lisa.McNamara.97. Fast sen har hon ändrat här till Anna-Lisa Nolan. Men hon är ju följd som McNamara. Bosatt i Port Macquarie. Macquarie. Och jobbar på Flinch Beach. Har gått på Downside High School. Här ser man lilla flickan också, Emity. Mycket söt liten dotter. Ja, en väldigt fin face. Anna-Lisa är ju blond och fin där. Lite kort växt och Jamie är stor gubbe. Riktig bjässe där faktiskt. De var ihop i många år och gifte sig till slut. Jag vet inte om han hade några barn innan och så, men jag tror att de var 3 eller 4 barn. Hon är ju gift då, så då blir det Anna-Lisa Nolan. Jaha, här är det bilder på snygga damer där. Syster då. Hennes kompisar och så faktiskt. Många. Väninner och så som ofta har drinkar och så faktiskt. Bor ju vid havet där. Här är det faktiskt en bild på Anna-Lisa som liten flicka. Jag känner igen henne. Hon var söt redan då faktiskt. En riktigt en tidning. En svensk mamma från Sverige. Ja. Port Macquarie tror jag ska ta. Vad så svårt det här. Macquarie. Ja. Och den 21 så vänder det faktiskt. Sen kan det inte bli mörkare. Men om jag minns rätt så tycker de inte om muslimer faktiskt. Inte om muslimer så att de ja, det var någon tjej där som kommenterade med svordomar och så där. Ja. Det ska vi kanske undvika här. Ja. Fula ord då. Snuskigt och könsord och så. Ja. De gillar inte muslimer och sådana är det. Och hur det är med droger och så, det kan jag inte uttala mig om. Jag vet inte om de använder droger, jag tror inte det riktigt. Jag hoppas inte det, att de håller på och röker hasch och så faktiskt där. Ja, här ser vi Bengt Fältfärs på tvåan. Han blev förskräckligt gammal, gubben. Han blev ju fan med tusan 95 tror han blev faktiskt. Ja, han var verkligen välkänd, den är Bengt Fältfärs. Det är det minsta man kan säga sig. Ja, det är ett jäkla avstånd faktiskt till andra sidan jordklotet, så att det blir svårt att ha kontakt om det inte finns internet. Hon var söt som liten flicka där verkligen. Och skrattade mycket och har mycket tjejkompisar och så faktiskt där, ja. Ja, imorgon är det faktiskt bara 4 dagar kvar till julafton, faktiskt. Hon har nog varit bosatt faktiskt länge där i det här Port Macquarie, någonting heter det va, norr om Sydney, och det ligger just vid kusten och havet där faktiskt, så nära till beachen och så där. Mamma är ju född i Doonside. Nej, inte född, men hon har varit bosatt i Doonside. Men hon har tydligen flyttat till Blacktown. Alltså man hittade min mamma igår där och så. Jag vet inte hur aktiv hon är heller. Men vi får väl se om man hör av sig där via Facebook och så. Det är inte så många. Det är inte alla som är så aktiva på Facebook och så. De har ju konton, men de är liksom inte där titt och tätt hela tiden. Det finns väl de som har blivit borttagna och så också, tydligen från också Facebook och så där. Men det är ett bra sätt att få kontakt med varandra och socialt nätverk faktiskt. Och sen finns ju också grupper då. Öppna grupper och slutna grupper som man måste ansöka om medlemskap och så där. Facebook är ju verkligen etablerat. Jag har inte tid och så, men jag är medlem i lite olika såna här föreningar och så där. Kan ju starta grupper och så på Facebook där. Men jag kan inte ha så många appar. Jag har ju lite svagt intern minne på mobilen nu. Ja, Messenger har jag ju. When you wish upon a star. Så, eller att man kanske blir sittandes hemma för att man inte har fått rätt hjälpmedel i tid. Så att det blir en stor skillnad för patienterna. måste ju gå in på den tråkiga biten också. Förändringar brukar kosta, så är det ju. Där blir en kostnadsökning som är beräknad till cirka 550 000 kronor per år då. Och det ska vara inom verksamhetens budget. Men kommer den kostnaden dras från något annat, eller hur ser det ut? Ja, egentligen så har jag inget svar på det här, utan det är ju Hjälpmedel SAM och den gemensamma nämnden som har fattat det här beslutet. Och det jag kan säga är egentligen att jag är bara otroligt glad att man har fattat ett positivt beslut för patienternas bästa, även om det blir på kort sikt en ökad kostnad. Jag tror att på lång sikt så jämnar det här ut sig i alla fall. Men det är mera Ulf Persson på Hjälpmedel SAM som kan svara på de frågorna. Då får vi vända oss dit om vi vill prata ekonomi. Ja, från och med 1 januari alltså så ska hjälpmedel finnas tillgänglig mer dagligen. Och framförallt här på Hudiksvalls sjukhus så kommer det bli en skillnad. Vad är dina förhoppningar nu om du tänker i framtiden? Ja, förhoppningarna är ju helt enkelt som jag varit inne på att de som har ett hjälpmedelsbehov kunna få det tillgodosett så snart som möjligt. Så att de underlättar vardagen för de personerna. Så att förhoppningen är att det blir bättre för patienterna. Men det är också en förhoppning att det underlättar för arbetsterapeuter och fysioterapeuterna i deras vardagliga arbete. Både då här på sjukhuset och för kommunerna som jag representerar och hälsocentralerna. Så att det blir det blir bättre för alla inblandade helt enkelt. Lotta Styrman har jag pratat med och hon är medicinskt ansvarig för rehabiliteringen i Nordanstig, Hudiksvall och Ljusdal. Tack ska du ha för att vara med i P4 Gävleborg. Tack så mycket. Inspelningen vandringsturen i mobilen. Sky News Centre at 4. Boris Johnson has described today's Queen's speech as the most radical in a generation. Out of 25 bills, 7 are devoted to Britain's departure from the EU. There's also extra funding for the NHS. Labour leader Jeremy Corbyn claims the Tories' spending plans have been inspired by the opposition. The government has tried to mimic some of the priorities and, interestingly, much of the language of Labour policies, but without the substance. On austerity, on the National Health Service, we can see how we forced the terrain to shift. Meanwhile, the government's introduced the Brexit Withdrawal Agreement Bill into the Commons. There's a provision preventing any extension beyond December 2020. Police looking for a man who vanished in a suspected drugs murder 8 months ago have found his body. Mohamed Sabani's car was found abandoned with bullet holes a month after he went missing in May. Anna Russell reports. Mr. Sabani is thought to have had several thousand pounds on him when he disappeared. His remains were found after a huge forensic search beginning 2 weeks ago in remote countryside beside the M40 in Buckinghamshire. Police don't believe he was killed in his car. The forensic search is expected to continue for another 3 weeks. 7 men and a woman have been arrested and released on bail or under investigation. The parents of teenager Harry Dunn, who was killed in a crash in Northamptonshire, are to learn whether the woman accused of his death will be charged. Anne Sakoulis fled the country claiming diplomatic immunity following the incident in which Harry died. The number of people being flagged up to authorities for concerns over right-wing extremism has almost doubled in the last 3 years to more than 1,300 in a year. Islamist concerns dropped by 56% in the same time frame. And it's understood that Arsenal will need to pay around £2 million in compensation to Manchester City before Mikel Arteta can become their new head coach. Negotiations are underway. That's the latest. I'm Kat Suave. Min soliga dag, en dröm, en ljuvlig dröm. En dröm som idag jag vet är verklighet. I glädje jag allting ser och livet ler. Min soliga dag, en dröm, en ljuvlig dröm. Min soliga dag, en sång, en glädjesång. Idag på min promenad är jag så glad. Stadens hus i saligt rus. Min soliga dag, en sång, en glädjesång. Min soliga dag, en knopp slår ut i blå. Min dag känns ej längre meningslös och tom. Jag önskar att denna dag ej ska ta slut. Min soliga dag, en knopp som spricker ut. Min soliga dag är sann, åh vilken dag. Det finns ingen lika lycklig som just jag. Som hänt, det har jag känt. Min soliga dag är grann och den är sann. Min soliga dag är dröm, en ljuvlig dröm. En dröm som idag jag vet är verklig. Oh,

Jaha, du. Du, nu tycker jag är dags att, rensa lufta och blöksta med rede hambomölja. I hambomölja? Nej, vi tjonger väl i med en skjottis. Du minns den där som vi alltid dansar i Stora Tuna? Ja. Är det F nu, det där? Jo, här ska det väl vara det. Fyra nerifrån. Dalom är ett landskap där det finns en del på Vasalopp och himlaspel. Upp och fär på stugans fart det växer törv och i Falun finns det falukörv. Jo, du Karl-Erik Albert i våran släkt vimlar det av skansen objekt. Ja, du Hans Olof på vår gård, där har vi det höla som Gustav Vasa låg i. Vi i fotboll nu har inget allsvensk lag, men vi har ett rik spelmanslag. Och från Dalen kommer Julebo, en hurtig dräng, och denna hemvävda refräng. I Stora Tun, i Stora Tun, i Stora Tun, att dansen går ikväll. Det dulle du, och dulle dig, och alla sorger ger vi fader väl. Här lägger vi vårt herr och ni, så har det burit, och så är det en. I Stora Tun, i Stora Tun, i Stora Tuna är vi du varenda en. Res upp till Dal och Mosse, kyrktornets tupp, och en turist man skörtar upp. Köp som en souvenir en handmålad kupp, och en Grängesberg som går upp i tupp. Se Rune Lindström i ett gul polkahår, och strax intill kyrkrodda går, och engagera sin artistnamn som bär. Det du är tistbar som ni här. I Stora Tun, i Stora Tun, i Stora Tun, att dansen går ikväll. Där dulle du, och dulle dig, och alla sorger ger vi fader väl. Här lägger vi vårt herr och ni, så har det vuret och så är det en. I Stora Tun, i Stora Tun, i Stora Tun är vi nu varenda en. Jo, det hör du. Ja, men har ni inget modernare? Ni har ju vadmar i rösten. Ja, det ska jag säga det, statsgent, att det här är tongångar som sätter sig som klipulver i benen. Jo, du. Och takten där är hemma, den stampar vi så vid gropäten. I Stora Tun, i Stora Tun, där är glädjen på ett annat plan. Som ett jehu, det Stora Tun, där för det passar massa bättre än i stan. clouds prepare for battle. In the dark and brooding silence, bruised and sullen storm clouds have the light of day obscured, looming low and ominous in twilight premature. Thunder heads are rumbling in a distant overture. Thank you. has come to slay the dragon, come to watch him fall, making arrows out of pointed words, giant killers at the call. Too much fuss and bother, too much contradiction and confusion. Peel away the mystery, here's a clue to some real motivation. All there really is, the two of us, and we both know why we've come along. Nothing to explain, it's a part of us. Yeah. lost faith in myself and everyone and everything around me. I thought I'd disappear, maybe you'd be better off without me. You showed me I was wrong. holding on. The stars were crashing all around us. We thought that the world was ending. You know it wasn't true, 'cause I still love you. I still love you. I'll be gotta have faith. You gotta listen to what your heart is telling you. You know love's a funny thing. You just gotta let it be. Like you and me. You and me. And I'll be brave. Dream! give up the seat I've been saving to some elderly lady. Oh man, am I being a good boy? Am I your bride and joy? Mother, please, if you please, say I am. And if while in the course of my duty I perform an unfortunate take, would you punish me so unbelievably, so never again will I make that mistake? This feeling inside me could never deny me the right to be wrong if I choose. And this pleasure I get from, say, winning a bet is to when I'm drinking my Bonaparte shandy, eating more than enough apple pies. Will I glance at my screen and see real human beings starve to death right in front of my eyes? Nothing old, nothing new, nothing ventured, nothing gained, nothing still won or lost, nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically, recklessly, hopelessly blind, nothing I couldn't say, nothing why I cost today, nothing rhyme. Inside me could never deny me the right to be wrong if I choose. And this pleasure I get from, say, winning a bet is to lose. Nothing good, nothing bad, nothing ventured, nothing gained, nothing still won or lost, nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically, recklessly, hopelessly blind, nothing I couldn't say, nothing why cost today, nothing rhymed. We'll be right back. Classics. Musik du vill höra. Detta är dansbandsdags.se. Att tänka på brister när jag